प्रमाण के मतलब नहीं, वो एक का दो कर दीजिए उसकी कर एक नहीं सब तो प्रश्न ही बाकी का दो कर दिया, इसलिए सब तो प्रश्न ही उसको दे रहे थे, ये सब तो प्रश्न ही दिया। वहां तो पहले से बाधिकार होगा नहीं शायद इससे विचार किया आ गया तो उत्तर एक है ना, उत्तर उत्तर जो है अभी अब जो यही उत्तर है। ये व्यक्ति विषय में दो प्रश्न करके प्रथम स्त्रोत्र प्रश्न में उत्तर में ये कही है, उत्तर में ये कही है कि एक ही प्रश्न दोनों से देख विषय एक हो जाएगा है? और उसको प्रकार दे तो रत्नाशिकर में आकर प्रकार अरे भाई प्रकार ये अब बहुत लेकर के उन्होंने आठ कह लिया बस इतने बार है पर आठ कह लिया पर जब ये उत्तर उत्तर एक ही है तो प्रश्न एक ही हुआ था, नहीं तो दो उत्तर होता कि नहीं, तो दो तो उत्तर है तो दो उत्तर नहीं है तो दो प्रश्न काल क्या प्रश्न का अब उन्होंने प्रश्न काल में उसको ले लिया पर उसका उत्तर एक है तो एक ही विषय प्रश्न हुआ, अब ये की विषय प्रश्न हुआ प्रश्न दो प्रकार के है कथम और कह, कथम और कह इसमें इतने दिन एवं अष्ट प्रश्नार्थ मैंने ये मौतम कर तो मिलेगा यार धीरे टीका कार नहीं ले दिया ना आपको इसी का समाधान यहाँ पर मिल गया कि टीका कार ने तो समाधान ही कर दिया ना, वो तो पहले भी आया था। हाँ प्रश्न स्वयं प्रतिभा था, प्रश्न स्वयं का प्रतिभाग रहे पर वस्तु का उत्तर देने के लिए कही, अब उन्होंने जो है उसका अंग बुद्ध करके दो लिख दिया तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही प्रश्न करके दो प्रतिभा उसमें कोई बच्चा विघट तो है उत्तर तो ये कही कि अतिभाव नहीं करते, अब वो समाधान फिर कैसे देंगे तो समाधान इसमें देंगे वो ओ का अर्थ हो गया कि अन्य वर्ग अस्त्र कथम, कथम का उत्तर हो गया अस्त्र अग्नि से उत्तर हो गया, ओ का उत्तर हो गया काम परमात्मा, कथम का उत्तर हो गया अस्त्र अग्नि से विषय एक ही हुआ को लेकर प्रश्न है और श्रीमत ज्ञातव्यम अवशिष्य थे, और यहाँ पर अभी भगवान कहेंगे कि इदम सूत्रे भूयतम प्रवक्षण्यम सूये ज्ञानम विज्ञान कैतमे ज्ञातम मोक्षते सुभाष, इसका मतलब वहां जो प्रतिज्ञा किया था उन्होंने कहा ज्ञानम से हम सभी ज्ञानम वो प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई, उसमें तो शेष रह गया ना, ये शेष नहीं रह जाता तो यहाँ कहने की क्या जरूरत है, कोई अजब का प्रश्न भी नहीं है और भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां तो एक जब तक योग्यता नहीं होती है तब तक ठोस चीज इसको पचे, इसलिए वहां पर क्या कर दिया कि वहां पर ये बात बताए कि क्रम मुक्ति के विषय को पहले कारण रूप से कहा, तो देखो ये जानना है निर्गुण निराकार, अपरोक्षानुभूति जो करानी वो किसी करानी है, निर्गुण है। पर उसको पहले कैसे कहा, पहले उसको ईश्वर तत्व के रूप में सगुण निराकार का प्रतिपादन किया, कारण तत्व का प्रतिपादन किया, सातवें अध्याय कारण तत्व का प्रतिपादन किया ना, कि प्रकृति जो है वह प्रकृति को लेकर के किस प्रकार से सृष्टि करता है। अब कारण तत्व का प्रतिपादन कर दिया और फिर उसके बाद जो है उसके साथ उपासना बताए, उसके साथ उपासना, उपासना का आधार भी विभूति बता दिया है ना। अब उपासना तो अब ये जो है वह तत्पदार्थ जो है तत्पदार्थ का की उपासना बताए, तो सगुण ईश्वर की उपासना बता करके क्रम मुक्ति की भी बात बता दी, क्रम और उसी प्रसंग में ये भी बता दिया कि केवल कर्म जो है वह आवर्तक को प्राप्त करता है और यह जो है वह क्रम मुक्ति को पथ प्राप्त हो जाता है। ये बात है, इस प्रकार अभी उस तत्व को ध्येय रूप में प्रतिपादित किया, तत्पदार्थ को तत्पदार्थ शोधन चल रहा है बता दिया, तो तत्पदार्थ को ध्येय रूप में प्रतिपादित, अब उसको निर्विशेष ज्ञेय रूप में पढ़ना है, उतनी बात वहां पर शेष रह गई, तो उतनी बात जो है वह शेष रह गई थी ना, ये विशेष नहीं रहती तो फिर क्यों जो है वह सदियों की ब्रह्मलोक में जाती होगी, सदियों मुक्ति ब्रह्मलोक जाकर के नहीं होती है, नहीं ब्रह्म मुक्ति ब्रह्मलोक में, तो यहाँ पर चित्त शुद्धर्थ योग मार्ग वहां बता दिया था ना, चित्त शुद्धर्थ योग मार्ग बताया, इस क्रम को लेकर के यहाँ विचार चलेगा, तो जिसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो फिर दूसरा जो श्लोक है सातवां अध्याय का उसी में इसी का विस्तार अब वही वही जो कहा था, अब उसी में यहाँ तक आएगा वो प्रसंग यहाँ तक आएगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की बात वहीं कहा था और वो ज्ञान विज्ञान की बात तो कारण रूप में पहले प्रतिपादन कर दिया था, पदार्थ वो पदार्थ बात के कारण रूप में प्रतिपादन कर दिया और उसकी उपासना बता दिया, उस उपासना के द्वारा जो है क्रम मुक्ति की प्राप्ति बता दिया। अभी निर्विशेष जो है वह का कथन आगे नहीं, निर्विशेष का कथन सद्य मुक्ति, हाँ इसलिए ये ब्रह्म का निरूपण हो गया, ये ब्रह्म का निरूपण, अब ये ब्रह्म विशेष जो है वह बात क्या है, तो वही प्रश्न है, वही प्रश्न है, बीच में जो है वह सात जो प्रश्न कर दिया था अर्जुन ने उसका उत्तर आपके अध्याय में दे दिए, और सातवें का जो शेष रह गया वो इसमें नवे में है, क्योंकि वहां भी यही शब्द है यहाँ भी यही शब्द है, अरे वहां भी ज्ञान विज्ञान है, है? और यहाँ भी ज्ञान विज्ञान है ना, सभी ज्ञान है, हाँ वहां भी वहां वाक्यांश कर दिया, वहां वाक्यांश रूप में प्रतिपादन कर दिया है, और यहाँ लक्षात रूप में अतीते न आगमिनो अध्यायस्य आगता अवतार्थत्व वस्तु वृत्त अनुभव, अतीत जो है और आगामी, अतीत अध्याय और आगामी अध्याय, यदि कोई कहे कि अतीत अध्याय में तो ज्ञान विज्ञान कह ही दिया गया है और मुक्ति की बात भी कह दी गई, तो कहते हैं कि ये जो इसलिए ये अध्याय में वही बात तो कही जाएगी ना दूसरी क्या कहते हैं, तो कहते नहीं वही बात नहीं, अतीत अध्याय दो अध्याय सात और आठ, हाँ मतलब उतने में आठवीं ले तो आठवीं मुक्ति कर दी गई कि नहीं है, ये तो कर दिया था ना, ये ज्ञान का मोक्ष से अशुभा तो मोक्ष तो कर दिया गया, अशुभा का तो संसारी कहा था ना, तो वो ये कहते हैं कि पिछले अध्याय के पिछले अध्याय में दो रूप होते लेते सातवां ये जो नवा अध्याय है तो नवे अध्याय की अगतार्थता वस्तुतः जो है नवे अध्याय में जो कहा जाना है वो नहीं कहा गया पहले, इसको कहने के लिए पहले कृतकार कि देखो अर्थ अर्थ के बाद अर्थ में पाठ है क्या नहीं है अर्थ का नहीं अष्टमी नाड़ी द्वारा अच्छा अर्थ नहीं है आप नहीं अष्टमी अष्टमी और तो ठीक हमारे खास पाठ और वह अष्टमी पाठ ठीक अष्टमी नाड़ी द्वारे धारणा योग सगुण अष्टम अध्याय में नाड़ी द्वारा जो है धारणा योग कहा किसका धारणा योग कहा है सगुण सगुण का जो है ध्यान कहा केवल अष्टम अध्याय में सगुण का सबसे फल उसका फल क्या बताया अचिरागी क्रमेण वो अचिरागी क्रम से जाएगा उपासक और जा करके जो है काला करीब ब्रह्म प्राप्ति लक्षण देवनादित्य रूप कालांतर में वह मुक्ति को प्राप्त करे ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर ले तो अनादित्य रूप उसको बताए हरिराजी मार्ग के द्वारा जो ब्रह्म लोक जाना उसको सगुणों पाठक जो हरिराजी मार्ग से देवता की प्राप्ति करता है वह वहां ज्ञान प्राप्त करते और ज्ञान प्राप्त करके क्रम से थोड़ी सी नाड़ी कौन है तो वहां नाड़ी कौन सी आई थी सुषुम नाड़ी सुषुम्ना धारणा फिर युक्त योग धारणा योग धारणा किन अंगे ने युक्त योग नहीं योग का एक अंग है धारणा योग का ये तो कितने अंक है उसमें एक अंक है धारणा तो धारणा रूपी जो अंग है उस अंग से युक्त जो योग है उसका नाम है धारणा योग क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल धारणा योग वो योग का एक अंग ये तो सभी अंग है सभी अंग है अभी तो धारणा तक पहुंचेगा तो योग का ये एक अंग है धारणा तो धारणा जिसका अंग है ऐसे वो शब्द से युक्त योग योग जो है धारणा योग सगुण को प्राप्त करेगा सर्व द्वार जो है संयम आदि गुण तीन संहिता सगुण क्या है सगुण ये है कि सर्व द्वार संयम नाली जो गुण है उस गुण से संयम कहाँ लगा दिया ये सगुण युक्त ये सगुण विशेषण किसका है धारणा युक्त सगुण किसका विशेषण है धारणा योग का विशेषण बनाया सब सगुण धारणा योग कहा गया यहाँ पर एक अर्थ तो यही मानते हैं कि सगुण विशेष है धारणा योग पर टीकाकार ऐसा नहीं रहे टीकाकार कहते हैं कि धारणा योग का विशेषण है सगुण वह सगुण धारणा योग का विशेषण है माने सर्व द्वारा संयम ने कहा था ना सर्व द्वारा संयम मनो विधि ये सब जो है वह ये गुण है इस गुण सहित संयमन आदि गुण हाँ ये संयमन आदि गुण सहित जो धारणा योग धारणा योग सगुण का ना तो सगुण का तरीका से कह देते हैं कि धारणा योग का विषय कौन था सगुण इसलिए सगुण धारणा योग और टीकाकार क्या लेते हैं कि जो सर्व द्वारा संयम में इत्यादि जो है ये है गुण तेन सहित सगुण ये सगुण किसका विशेषण हो गया धारणा योग सत्फलोप्यर्थम अंतराध्याय आरंभ संशया संशय आशंक्य आ। हम कहते हैं कि उसके फल के लिए जो अनंतराध्याय जो है इसका आरंभ है, ऐसी ऐसा आशंका करते करते हैं कि नहीं फल तो घर भी कर लेगा। यदि कोई कहे उसका फल कथन करने के लिए अध्याय धारणा योग, धारणा योग का फल कथन करने के लिए सगुण धारणा योग के फल कथन करने के लिए नौ अध्याय है, ऐसी आशंका करते करते हैं कि नहीं फल तो वहाँ पर उसका कह दिया गया है। फलम अग्नि अर्थ्यादि करने न, ये बता दिया ना। अभी अग्नि अर्थ्यादि न उपलक्षित न क्रमवता दिव्या, यहाँ पर अर्थ्यादि से क्या लेना, अग्नि अर्थ इत्यादि के उपलक्षित जो क्रम मुक्ति प्राप्त कर जो क्रम से प्राप्त होने वाला दिव्यान है ना, उपलक्षित ना देवयानी, वह देवयान कहता है क्रम वाला, क्रम वाला है ना, इसके ज्ञान इसके ज्ञान इसके ज्ञान तो देवयानी है ना पथा। तो अग्नि अर्थ इत्यादि शब्द से क्या लेना है, देवयान मार्ग के द्वारा, ये है पहले अर्थाय था। अब ज्ञान ज्ञान परम फल लाभ अलमीन मार्गे संख्या ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है ना, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा तो ज्ञान के अनंतर ही ये सोक्त फल लाभ होता है, दुर्धा स्थिति कितनी होती है। तो मान लीजिए मार्ग उसको मिल गया तो उसे क्यों फायदा, अरे भाई किसी को आके आके मार्ग तो उसके तो परंतु शास्त्र की स्थिति होगी, क्योंकि परंतु शास्त्र की स्थिति से होती है ज्ञान से होती है। सब कहते हैं कि उसको ज्ञान से होगा, किसी को कहते कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षण अनाद्य रूप से निर्दम, वो सगुण जो धारणा योग है वह कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति लक्षण वाला है अनाद्य रूप, इस प्रकार जो है धारणा योग सगुण निर्देश, ये जो धारणा योग कह दिया गया तो सबसे फलम के साथ निर्देशन को लगा, सबसे फलम निर्देशन फल क्या होगा अनागृति रूप, अनागृति रूप फल कैसे होगा, ब्रह्म प्राप्ति प्राप्ति लक्षण ही, ब्रह्म प्राप्ति लक्षण ही फल जो है निर्देशन, ब्रह्म प्राप्ति लक्षण फल निर्देश है तब तो यही मिल जाना चाहिए। तो कहते नहीं उसको देवयान मार्ग से जाकर के कालांतर में मिलेगा, देवयान मार्ग से जाएगा और कालांतर में उसको ये फल। थोड़ी सी टीका अर्किरादि मार्गेन ब्रह्म प्राप्त मुक्ति मार्ग अर्किरादि मार्ग से जाकर के ब्रह्म प्राप्ति जब होगी ना, और ब्रह्म प्राप्ति होने पर मुक्ति होगी है, तो मार्ग के अधीन हो गया नहीं, अर्किरादि से जब जाएगा तब ज्ञान प्राप्त होगा। मार्ग यत्त्वात् न तस्य प्राण उत्क्रमति इत्यादि श्रुति का विरोध हो जाएगा है, श्रुति विरोध लेकर के कहते हैं स्वयं शंका कैसे बन गया शंका। अब कहते भाई अर्किरादि मार्ग से जब जाएगा ब्रह्म लोग वहां ज्ञान प्राप्त करके मुक्त, ये कहा ना, तो मुक्त हो जाएगा तो अर्किरादि ज्ञान अर्किरादि मार्ग का यत्त हो गया मोक्ष, मुक्त हो गया अर्किरादि मार्ग का। और श्रुति कहती सत्य से प्राण और क्रम नमक जाएंगे तो प्राण का उत्क्रमण होता ही नहीं। जब जब धर्म ज्ञानी के प्राण का उत्क्रमण ही नहीं होता तो उसका मोक्ष आयत्त कैसे होगा? हर किराने मार्ग से आयत्त कैसे होगा? तब उसका उत्तर देते हैं, तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्य चेत् नान्यथा इति तद् आशंका व्याहृत है। अब फिर एक चीज मन में सबको आ जाएगी, क्या शंका आ जाएगी कि भाई जो उसको भी मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको भी मोक्ष प्राप्त होता है वो अधिराधि मार्ग से ब्रह्मलोक जाता है और ब्रह्मलोक जाकर के ही तभी उसको अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है और वहां मुक्त हो जाता है। तो जिसको भी मोक्ष प्राप्ति करनी होगी वह ओंकार उच्चारण पूर्वक जो है शरीर छोड़ करके ब्रह्मलोक जाएगा। किसी प्रकार मुक्ति हो सकती है, दूसरी प्रकार की मुक्ति नहीं हो सकती है। आशंका मन में आने पर उसका निराकरण कर सकती है, ऐसा नहीं, ऐसा तो सगुणों पर सकती बात, पर जिसको ज्ञान हो जाता है यहीं पर सत्य होती है। आशंका का निराकरण थोड़ी सी चीज कर देखिए, सदा आशंका सदा शंका व्याजित सही जो हो गया है, जो हो गया है वही है तत्र शंका निवृत्त्यर्थम अनंतराध्याय उत्थापित। इस शंका की निवृत्ति के लिए अगला अध्याय जो है आरंभ करते हैं। तद आशंका आशंका विवृत्तया विवृत्तया कौन सा धातु वृत्तिवर्तन व्याख्यान आशंका की ज्ञावृत्ति वृत्तिवर्तन ज्ञावृत्ति जिसकी जैसे बनता ज्ञावृत्ति वर्तते आवृत्ति ज्ञावृत्ति तभी वृत्त है, यानी जो है व्यावृत्त करने की इच्छा से आशंका को दूर करने की इच्छा से। दो बार भी लेना है, दो बार क्यों नहीं, एक बार आप जो है आशंका विवृत्त है व्यावृत्त करने की इच्छा से, इच्छा में तो सन है, सन है। अरे भाई सन है ना जी, सन प्रत्यय है ना, चिकित्सा होता है। हाँ, इच्छा चिकित्सा होगी इदम का कई प्रकार के लोग आ सकते। एक तो इदम किसको कह रहे हैं कि बक्ष मार्ग जो है ना, वक्षमान जो अभी कहा जाना है उसी को बुद्धिस्त करके कहा जाता है इदम। कोई लोग ऐसा लेते हैं कि पहले भी कहा गया और आगे भी जो कहा जाएगा ये दोनों को बुद्धि में रख करके इदम यानी प्राग समझे ना प्राग बोधोक्तम अग्रे के बक्षमान प्राग बोधा उत्तम पहले भी तो कहा गया ना और अग्रे के बक्षमान और इसका खंडन कुछ लोग करते हैं कि ऐसा नहीं इदम से यही लेना है कि बक्षमान आगे जो कहे आगे जो कुछ लोग बुद्धिस्त करके कह दिया इदम तू क्यों कह दिया इदम किसके पास जाएगा इदम ज्ञान जाएगा विज्ञान सहित ज्ञान इदम विज्ञान सहित ज्ञान प्रवक्ष्यामि इदम ज्ञान प्रवक्ष्यामि खंडवान में इसका क्या होगा इदम ज्ञान प्रवक्ष्यामि तो कहते जब इदम ज्ञान प्रवक्ष्यामि है तो जब उसको कहना है ना अभी कहना है ना तो वक्षमान ही लेना ठीक है वक्षमान जो बुद्धिस्ट वही वही ठीक है वो रुका लेना ठीक नहीं है और मेरा ख्याल है मधुसूदन जी ने जो है वो दोनों राग बोधोक्तम अग्नि के वक्षमान इसका शायद खंडन किया होगा आगे अब देखिए तू तू को क्यों यहाँ पर तू क्यों दिया इदम तू तू तो व्यवस्थक होता है तू होता है व्यवस्थक तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि ध्यानात जो है वैलक्षण ध्यान से इसकी वैलक्षण का दूसरे कह दिया कि जो है वह पूर्वक मात्र दिव्य ब्रह्मा विलक्षण क्रिया विलक्षण धीरे से विलक्षण जो हम कहने जा रहे हैं ना ये किससे विलक्षण है धीरे ब्रह्म से जो है विलक्षण है तो वर्तमान जो ज्ञान कहा जाएगा वो पूर्वतमान ध्या विलक्षण पूर्व जो ध्ये है उसके द्वारा उससे विलक्षण है माने ये ध्येय ये क्या है ये ध्येय इसमें जानने है इसमें किसी प्रकार का जो है वो परिश्रम हमें नहीं करता ज्ञात विलक्षण अब कहते हैं कि वो ज्ञान कैसा है तो कहते ज्ञान है गुह्य तमम ज्ञान जो है गुह्यतम ज्ञान गुह्यतम ज्ञान क्या है तो ऐसा मानते हैं कि अति रहस्य रूप अति रहस्य के विषय में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अति रहस्य क्या है ज्ञान तो पहले देखिए सामान्य व्यक्ति के लिए धर्म ज्ञान भी रहस्य है सामान्य व्यक्ति जो जगत है उसको धर्म तत्व का जो ज्ञान यह भी एक रहस्य ही है ना यहां तक कि पथित व्यक्ति को भी धर्म तत्व का जो ज्ञान है ये ज्ञान जो है वह रहस्य शरीर को नहीं धर्म के विषय में बुद्धि काम नहीं करता तो इसलिए धर्म ज्ञान भी रहस्य है कोई और उपासक ज्ञान जो है वह कोई असर है उपास्य जो देवता है उसका ज्ञान जो है वह कैसा है कोई असर उसके लिए सामान्य व्यक्ति अरे ये धर्म ज्ञान वाले के लिए भी धर्म ज्ञान वाले के लिए भी उपासना जो है देवता ज्ञान जो है वो क्या है कुयतर अधिकारी और उससे भी कुयतर भी है और ज्ञान ये जो ज्ञान है ये कुयतर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म ज्ञान या उपासना ज्ञान के गुण है और शरीर आदि से पृथक अपने को जानना, शरीर आदि से पृथक अपने को जानना ये गुह्यता है, क्योंकि शरीर आदि से पृथक जानने मात्र से जो है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता। देखिए सांख्य प्रक्रिया को आप देखिए तो सांख्य में क्या होता है, सांख्य प्रक्रिया में प्रकृति से पुरुष को बिल्कुल पृथक कर देते, वो पृथक कर लेते हैं, तो जब पृथक कर लेते हैं तो वहां पर पुरुष तत्व का तो ज्ञान हो जाता है, और पुरुष तत्व का ज्ञान होने पर भी वेदांतोक्त तो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान नहीं होता। इसलिए ऐसा मानते हैं कि ऐसा ज्ञान भी जो है, ऐसा ज्ञान हो जाना भी क्या है, वो गुह्यता है, ये को नहीं हो सकता। अरे तो पदार्थ का जो है विवेक कर दिया, प्रकृति इधम से इधम से हमको अलग कर दिया, तो ये ज्ञान भी जो है वो गुह्यता है। अरब के लोग तो और ज्ञान आगम के लोग कहते हैं कि ये प्रसिद्ध पुरुष विवेक कर लिया तो वह प्रसिद्ध केंद्र से मुक्त हो जाता है, प्रसिद्ध यंत्र से तो मुक्त हो जाता है, पर माया से मुक्त नहीं होता, क्योंकि भेद बना रहेगा, भेद बना रहेगा ना, तो भेद बना रहेगा, भेद को तो नहीं आता पाएगा ना, प्रकृति का उसके पुरुष का भेद और पुरुष में परस्पर भेद ये तो बना है उसमें, तो प्रकृति अंग से मुक्त हो जाने पर भी मायांग से मुक्त, और माया को भी यदि पार कर देगा तो भी जो है मायांग से मुक्त हो जाएगा, प्रकृति अंग से मुक्त हो जाएगा, मायांग से मुक्त हो जाएगा, पर सत्य अंग से मुक्त नहीं होगा, सत्य अलग है, क्योंकि अतीत जो है ना ये अतीत आत्मक ज्ञान भी जो है अतीत आत्मक ज्ञान जगत हम से आप इस प्रकार का भी ज्ञान है, पर अभी तत्वातीत नहीं हुआ है, अव्यक्त में है, जैसे इस वैदिक भाषण में देखें तो अव्यक्त में ईश्वर भाव में है, तत्वातीत अभी नहीं, ईश्वर भाव में है ना, ईश्वर भाव में स्थित, हिरण्य गर्भ से पार किया ईश्वर भाव में, पर अभी जो है वह तत्व में नहीं होता, इतना मुक्त हो जाने के बाद भी अभी वह शक्ति से मुक्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर में शक्ति है, तो माया शक्ति जीवते हैं तब कैसे से मुक्त नहीं, इससे पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भी जो है वह इसके ऊपर जाना पड़ेगा, सभी तत्वों का भेदन करना पड़ेगा, तत्व रहित होगा ना अधिष्ठान, सभी तत्वों का अधिष्ठान भूत जो परम शिव है, जब परम शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा तभी मुक्त होगा, अक्षर तत्व में प्रतिष्ठित होना ही तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से लगा लीजिए, पर ये जो निष्प्रपंच जो है वह संपूर्ण प्रपंच से रहित जो शुद्ध निष्कल ब्रह्म है उसको आत्मरूप करके जो ज्ञान है यह ज्ञान जो है गुह्यता होगा, ये ज्ञान हो गया गुह्यता, तो इसको ऐसा गुह्यतम ये ज्ञान का विशेषण बनेगा, ध्यान दीजिएगा ज्ञान का विशेषण, उस ज्ञान को प्रवक्ष्यामि मैं कथन करूंगा तुम्हारी, तो अर्जुन ने तो कुछ पूछा नहीं था, बल्कि अष्टम अध्याय बीच में आया उसने अर्जुन से पूछा, और सप्त पदार्थ निरूपण के द्वारा जो है वहां पर निर्धारण किया, पर वस्तुतः जो प्रतिज्ञा किया था भगवान ने पहले सातवें अध्याय के द्वितीय श्लोक में वह प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए सद्यो मुक्ति का हेतु जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पर कहना है। इनको ये कहे कि उनको पहले कह देना था भगवान को, पहले इसलिए नहीं कहा कि जब तक अधिकारत्व नहीं हो जाता ना, जब तक अधिकारत्व नहीं हो जाता है तब तक रहस्यात्मक अधिरहस्यात्मक बात नहीं। तो पहले आठवें अध्याय में आधार तत्व का निरूपण कर दिया, कारण तत्व के प्रति उपासना का जो प्रदान कर दिया। यहाँ पर आठवें में कि कभी जो है अधिभूत अधिदैव और जो है अधियज्ञ इत्यादि ये तत्वों के द्वारा अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ तत्वों के द्वारा निरूपण करते हुए अंत समय में ओम के द्वारा जो है ओम नक्षत्र का किस प्रकार ध्यान करते हुए प्राप्त करता है ये बता दिया क्रमोक्ति कर से। अब अंतिम बात जो बतानी है उसकी वो बात यहाँ बताए प्रवक्षा, परंतु उपदेश ये जो उपदेश है ये उपदेश सबको नहीं किया। यहाँ पर अधिकारी बताते अर्जुन जो है इस उपदेश का अधिकारी है। क्यों उपदेश का अधिकारी है? असूया रहे अर्जुन कहता है असूया रहे। असूया किसका नाम है? दूसरे के गुण में दोष का जो आविष्करण है इसका नाम है असूया। समझे ना? असूया किसका नाम है? दूसरे के गुण का आविष्करण गुणे जो है गुणे दोष गुणे जो दोष आविष्करण गुणों में जो दोष का आविष्करण है उसी का नाम असूया। असूया वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या है कि उसकी दृष्टि दोष में टिक, उसको गुण भी दोष से देखता है। उसको जैसे मान लीजिए कोई विद्वान ये बड़ा भयंकर भयंकर ये जो है चीज है मामूली चीज है, कोई विद्वान है तो विद्वान होना तो जो है वो गुण है कि नहीं? गुण ही है। और उसकी विद्वत्ता देख करके भी जलता है तो उसके गुण में दोष निकालेगा नहीं? गुण में दोष। इतना भगवान ने कह दिया, भगवान ने जो आगे कहा है वह परीक्षा है। परीक्षा कि बहुत से देखो उपासना में दोष निकालते हैं, कर्म में दोष निकालते हैं, योग में दोष निकालते हैं और अपने को वेदांत नहीं खबर। अरे ये सभी सभी सभी शास्त्रीय साधन है तो दोष कैसे हो जाएंगे? अभी हो गया नहीं तो क्या होता है कि उनके वो गुण में भी जो है वो दोष और असूया है इसका नाम। अनसूय मानी ये दोष नहीं है अर्जुन में, ये दोष नहीं है असूया दोष नहीं है सर नहीं। दो गुण मुख्य रूप में मानते हैं इस उपदेश किसको किया जाए उसमें आर्ज होना चाहिए और संयम क्या होना चाहिए, नहीं तो उनको मोक्ष में भी दोष दिखेगा। यदि असूया रहेगा तो क्या दिखेगा? मोक्ष में भी दोष दिखेगा। बहुत लोगों को मोक्ष में दोष दिखता है कि जब हम मोक्ष में तो हम ही नहीं रहे फिर क्या होगा ऐसा मोक्ष लेकर के वैसे रसगुल्ले कहाँ मिलते। दूसरी चीज ये है कि इस प्रकार का मानते हैं कि मोक्ष में दोष क्या है कहते भाई देखो जब जो है वह मोक्ष होगा तो एक ब्रह्म तत्व ही नहीं सकता, तो मान लीजिए कि जो है एक ब्रह्म तत्व ही शेष रहा तो सारा जगत जो है ब्रह्म रूप होगा। तो इसका मतलब यह है कि जगत भी क्या ब्रह्म रूप हो तो कहते हैं जो है भगवान आनंद रूप है। अब हम भक्त हैं, हम आनंद रूप हो जाएंगे तो तो क्या फायदा हो? अरे हम शक्कर बन गए तो क्या फायदा? हम शक्कर बन गए तो क्या फायदा हो? हम आनंद के भोक्ता बन गए। क्या बनना चाहते हैं? आनंद के भोक्ता। भगवान आनंद का स्वरूप है, हम उसके भोक्ता हैं। यहां तक तो ठीक है। और आप हमको आनंद रूप बनाना चाहते हैं तो उसके फायदा क्या हो? तो मोक्ष में भी इस प्रकार का जो मोक्ष है वो मोक्ष में भी क्या दिखता है? दोष। असूया वाले को मोक्ष में भी दोष दिखाएंगे, इस प्रकार के ज्ञान में भी दोष दिखाएंगे। ये भक्ति को छोड़ के ज्ञान में जाएगा तो क्या उसको गाय का दोष छोड़ा? उसके मतलब नहीं, यहाँ पर मेरा कहना है कि दोष का सीधी बात यह है कि ये बताओ कि जन्म लेना ही दुख है और तुम अपना अस्तित्व बना करके जब रखना चाहते हो तो तुम्हें सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता है, स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है, तब तुमको जन्म तो लेना पड़ेगा, तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और स्थूल शरीर धारण करना इससे बढ़कर के दुख कोई हो नहीं सकता। तो इसका मतलब तुम झुकला रहे हो, अपने को दुख दूर करना नहीं चाहते, दुख दूर करना नहीं चाहते हो, तभी इस प्रकार की जो है वह दुख को ये दोष भोगने की खाई दे। अरे भोक्त प्रतिपल उसके बिना तो दुख दूर ही नहीं हो सकते, तो भोक्त नहीं चाहते। इसका अर्थ क्या कि तुम शरीर धारण करना चाहते हो, मतलब जन्म का चक्र से छूटना नहीं चाहते थे, और जन्म मरण के चक्र में जो पड़ा हुआ है तो इससे बड़ा दुख क्या है? एक चीज। दूसरी चीज तुम जो वेद के द्वारा उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित हो ये तुम्हें जीव सत्य है, इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हो। एक उपनिषद ये तुम्हें जीव सत्य का प्रतिपादन करता है, तुम अपने किसी स्वार्थ के लिए उस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो जब तुम सत्य को ही स्वीकार करना नहीं चाहते हो, यही तुम्हें सत्य में जो है वह दोष दर्शन हो, सत्य को तुम स्वीकार नहीं करते। तीसरी चीज ये है कि असूया वाला ये करेगा कि वही जो है वह ये निर्धारित करेगा कि नहीं, कि जो ही करेगा और ये निर्धारित करेगा ना, जो मोक्ष नहीं चाहता वो हृदय को निर्धारित करेगा ना, क्या निर्धारित करेगा? भेद का निर्धारण करेगा। तो जब भेद का निर्धारण करेगा तो भेद तो सबको सिद्ध ही है, तो जो जो भेद बिना पुस्तक पढ़े सिद्ध है, जो भेद बिना पुस्तक पढ़े सबको सिद्ध है, उसी भेद को तुम सिद्ध करना, तुम यह है इतनी उपाधि इतना पढ़ करके उसी भेद को सिद्ध करना चाहते हो। और उपनिषद प्रतिपादित जो है अद्वैत ज्ञान को जो है वह तुम नहीं मानते, तो तुम कौन सी बड़ी बात कर रही हो? तो भेद तो एक द्वारा को भी सिद्ध, ये दूसरी को शास्त्र भी सिद्ध करा है, ये शास्त्र का भी लक्ष्य ही हो जाए कि भेदे सिद्ध हो इसको, तो शास्त्र का ही का उपलब्ध हो। शास्त्र वही सिद्ध करना चाहे कि जो सबको सिद्ध है अज्ञान के साथ में, तो फिर वो शास्त्र का ही का हुआ। इसलिए शास्त्र का तात्पर्य कभी भी भेद सिद्ध करने में नहीं होता, बल्कि शास्त्र तो अज्ञात व्यापक है और भेद सबको अपने आप प्रत्यक्ष से सिद्ध है, तो अपने आप प्रत्यक्ष से सिद्ध जो भेद है उस भेद का प्रतिपादक शास्त्र नहीं होता, पर शास्त्र का तात्पर्य तो अभेद। लेकिन जिसमें असूया है तो वो क्या करेगा कि वो हमेशा क्या करेगा कि वो गुण में दोष का ही आरोप लगाएगा, तो उसकी बुद्धि उसको काटने में लगी रहती है, उसको काटने में लगी रहती है तो सत्य को समझना नहीं चाहता। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ शुद्ध जो है निर्गुण निराकार प्रकृति जो है वो दिए बना करके उसकी प्राप्ति की बात है, जो मोक्ष का कर्जो भक्ति का मुख्य हेतु है। इसलिए अर्जुन को कह दिया कि तुमको ये उपदेश मैं करता हूँ इसलिए कि तुम्हें अतुल्य है, कुछ मेरी बात को काटने की बुद्धि नहीं है, उसको जब भी तो स्वीकार कर दी। और दो चीज इसमें मानते हैं लोग, आर्जव और संयम। एक तो तुम सरल, जो सरल व्यक्ति है वह जो का जो स्वीकार कर। और दूसरी चीज क्या है कि इंद्रियों का तुम्हारे अंदर संयम, इंद्रियों संयम जो संयमी होगा उसकी वही जो है वो आत्मीय से रहेगी। तो संयम और आत्मा